בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות תשעה באב ושאר תעניות, הלכה ג'. עניין ארבעה צומות שמתענין על חורבן בית המקדש. על פי המאמר בראשית לעיני כל ישראל בליקוט את עניין הסימן סמך זין. והכלל, כי הצדיק האמת הוא החן והפאר והיופי של כל העולם, בחינת יוסף. בחינת, והיה יוסף יפה תואר ויפה מראה. ועל ידו יכולים להסתכל בעצמו בכל המידות שבאים מארבעה יסודות, איך הוא אוחז בהם. כי כל הארבעה יסודות נמשכים מהצדיק, שהוא בחינת יסוד הפשוט, בחינת צדיק יסוד עולם. בחינת, ונער יוצא מעדן להשקות וכו', והיו לארבעה ראשים. כי שמו משותף בשמנו וכו'. ושם השם הוא בחינת ארבע אותיות, ומשם נשתלשלין ארבעה יסודות. ובתחילה הם בחינת ארבעה מויכין, בחינת תלת גב נינדאנה ובת עין, וזה בחינת שבת וכו'. ועל כן שבת, שהוא תלת גב נינדאנה ובת עין, מאיר לבית המקדש וכו', וכל זה הוא בחינת מאורי האור. וכשנחרב הבית המקדש זה בחינת הסתלקות מאורי אור, ואז מתגברים חס ושלום מאורי אש, בחינת ממרום שלח אש וכו'. וזה בחינת ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה וכו'. כי על ידי חורבן בית המקדש, בחינת הסתלקות מאורי אור, נתגברו בחינת מאורי אש, ועל ידי זה נפגמין כל ארבעה יסודות. כי תיקון כל ארבעה יסודות שהם כלל המידות, הם על ידי בחינת מאורי אור שנמשכים מהצדיק מבחינת שבת שהם היו מהירים בבית המקדש וכו'. עיין שם כל זה היטב. א', ועל כן קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. כי עיקר בחינת מאורי אור נמשכים מהצדיק שהוא בחינת שבת שמאיר לה בית המקדש. ועל כן כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי כשיש בו דעה שהם המויכין, שזה בחינת הצדיק שבדור, שזוכה לדעת ומוכין, שהם בחינת מאורי אור וכו', בוודאי נחשב כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כי עיקר בניין וקיום בבית המקדש הוא על ידי הדעת ומוכין, שהם בחינת מאורי אור שמאירין לבית המקדש כנ"ל. ב' וזה בחינת הארבע תעניתים שצריכים להתענות על חורבן בית המקדש, שהוא בחינת הסתלקות מאורי אור כנ"ל. כי עיקר האכילה בקדושה הוא על ידי בחינת המאורי אור שנמשכים מהצדיק האמת, שעל ידו נתקנין ונתבררין כל הארבעה יסודות כנ"ל. כי כל מיני מאכל הם כלולים מארבע יסודות כידוע, ועל כן הם חיות הגוף שכלול גם כן מארבעה יסודות. ועל כן, כשמאירין מאורי אור על ידי הצדיק, שהוא בחינת בניין בית המקדש, שעל ידי זה נתקנין כל הארבעה יסודות כנ"ל, על כן אז האכילה בקדושה בבחינת צדיק אוכל לסובה נפשו. כי כשארבעה יסודות נתקנין ונתבררין על ידי הצדיק כנ"ל, אז הם נכללים בקדושה בשורשם בתוך יסוד הפשוט. ואז כל הארבעה יסודות נכללים בבחינת מאורי אור, שהוא בחינת מויכין, בחינת אור הצדיק כנ"ל. ואז האכילה בקדושה בשביל הנפש. כי הנפש היא בחינת מויכין, בחינת מאורי אור, בחינת ונשמת שדי תבינם. והגוף הוא בבחינת מאורי אש, כי אש הוא הראשון מארבעה יסודות. וכל תאוות הגוף כולם באים מאש, וחמימות הגוף שמשם כל התאוות. נמצא שעיקר תיקון האכילה בקדושה הוא על ידי הצדיק האמת, שעל ידו נתקנין כל הארבעה יסודות ונכללין בשורשם בבחינת מאורי אור, בחינת מויכין. ואז האכילה בשביל הנשמה שהיא גם כן בחינת מויכין, בחינת מאורי אור. וזה בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו כנ"ל. ועל כן כל ההשפעות וכל הסביעה נמשך מהצדיק הדור בחינת יוסף, שהוא בחינת נהר יוצא מעדן להשקות. כי כל הדברים כולם נמשכים מארבעה יסודות, שכולם נמשכים מהצדיק, כנ"ל, שהוא בחינת ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, כנ"ל. כי הצדיק משקה ומרווה את הארץ, שעל ידי זה נמשכים כל ההשפעות. כי כל הגשם והמטר יורדים על ידי הצדיק, כמו שכתוב, כי לא ימטיר השם על הארץ, ואדם עין וכו', שהוא הצדיק, שעל ידו נמשך כל המטר להשקות את כל פני האדמה. כי הוא בחינת נער יוצא מעדן להשקות וכו', ומשם ייפרד. ועל כן נמשכים כל ההשפעות על ידי הצדיק בבחינת ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו. בחינת וכל הארץ באו מצרים אל יוסף לשבור, כי יוסף הוא השליט או המשביר וכו'. כי יוסף שהוא השליט, שהוא הצדיק הדור שממנו נמשכים כל הארבעה יסודות, שהוא הרושב"ד, שהוא נער יוצא מעדן להשקות וכו', הוא המשביר. כי ממנו נמשכים כל הסביעות וכל ההשפעות שכולם כלולים בארבעה יסודות שנמשכים מהצדיק הנ"ל. ג. ועל כן מצווה גדולה לאכול בשבת, כמו שכתוב, יכלו היום כי שבת היום להשם. כי בשבת מאירים בחינת מעורי אור כנ"ל, ואז די כאכילה בקדושה כנ"ל. ועל כן מצווה לאכול בשבת. וזהו שנתנה התורה טעם לאכילת שבת מחמת ששבת הוא בבחינת מעורי אור. וזה שכתוב יכלו היום כי שבת היום להשם, ראו כי השם נתן לכם את השבת וכו'. ראו דייקה, זה בחינת מעורי אור שהם בחינת ראו, בחינת תלת גבנין דהנה ובתיין. ועל כן מחמת ששבת הוא בבחינת ראו, בחינת מעורי אור וכו', על כן יכלו היום. כי מחמת זה מצווה לאכול בשבת, כי אז האכילה בקדושה כשמאירין המעורי אור שהם בחינת שבת, בחינת צדיק האמת, בחינת בית המקדש, כנ"ל. ד. ועל כן, כשנחרב הבית המקדש ונסתלקו מעורי אור, גזרו להתענות ארבעה צומות. כי עכשיו שנסתלקו מעורי אור על ידי חורבן בית המקדש, קשה לאכול בקדושה. כי אז מתגברין ארבעה יסודות בגשמיות שהם בחינת מעורי אש כנ"ל, מאחר שנסתלקו מעורי אור כנ"ל. ועל כן צריכים להתענות ארבעה צומות כדי להכניע ארבעה יסודות, ואז יכולים לזכות על ידי התענית שיחזרו ויעירו בחינת המעורי אור שהם המויכין. כי על ידי התענית ניזון המוח תחילה ומתגבר המוח על הגוף, ואז מתגברין בחינת מעורי אור על בחינת מעורי אש. כי כשמאירין המעורי אור, אז אין צריכין לצום, כי האכילה בעצמה נכללת בבחינת מעורי אור כנ"ל. ואזי אדרבה, על ידי האכילה נתחזקין יותר בחינת המעורי אור בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. כי על ידי האכילה בקדושה מתגברין בחינת מעורי אור, כמו שכתוב אצל יונתן, הנה אור הוא עיניי, כי טעמתי מעט דבש הזה וכיוצא בזה. אבל עכשיו שנחרב בית המקדש ונסתלקו מעורי אור, צריכים להתענות ארבעה צומות, ואז מכניעין ארבעה יסודות על ידי התענית, ואז יכולים לחזור ולזכות לבחינת מעורי אור שהם בחינת מויכין כנ"ל. כי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ועל כן על ידי תענית שמתענין ומתאבלין על חורבן בית המקדש, על ידי זה זוכים לבחינת בניין בית המקדש, דהיינו שחוזרים וזוכים לבחינת מעורי אור שהם בחינת בית המקדש. בבחינת ולשום לאבלי ציון פאר תחת אפר. בבחינת מאור עיניים ישמח לב. על ידי מאור עיניים שהוא בחינת מעורי אור, על ידי זה ישמח לב. כי על ידי זה זוכים לשמחה בחינת סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, שהם זוכים לבחינת מעורי אור שהם בחינת שמחה כנ"ל. ועל כן על כל צרה שלא תבוא גוזרין תענית. כי כל הצרות חס ושלום באים מבחינת מעורי אש, שמהם כל הצרות רחמון אל יצלן כידוע. ועל כן מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין קללתו מרובה מחברו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מיום שחרב בית המקדש ונסתלקו מעורי אור ונתגברו מעורי אש רחמון אל יצלן, שמהם כל הצרות רחמון אל יצלן, ועל כן מתענין שעל ידי זה מכניעין בחינת מעורי אש כנ"ל, ונתגברין מעורי אור שהם בחינת המויכין כנ"ל. ועל כן עיקר התענית גזרו על עצירת גשמים חס ושלום. כי עיקר הגשמים נמשכין מהצדיק שהוא נער יוצא מעדן כנ"ל, שהוא בחינת מעורי אור כנ"ל. ועל כן כשנעצרים הגשמים חס ושלום, צריכים להתענות הרבה כדי להחזיר בחינת מאורי אור שמערת הצדיק, שמשם כל הברכות וההשפעות שהם בחינת גשמים, בחינת ונהר יוצא להשקות וכו' כנ"ל.